Berriozar irratiak aurkezten du zuzen zuzenean. Lehenengo aldiz airean, por primera vez en el aire. Programa bat gurpilduna. Mugikorra, zuzenean dagoena eta deitzen da Taxi! Taxi! Taxi! Taxi program. Zuzenean, en directo. For all the world in Berriozar irratia. 100.8 FM. The first program. Gurpildun lehenengo programa. Kaixo egun non zegun, familia? Boah! Ai... Zegun daukadan gaur, goizeko amaika eta hola edo... Zarratxaldeko ziak izakitia duela, ordutxo batzuk... Altxatu gina izela? Eta oraindik... Zerbitzurik ez. Gorko guna lasaia, badakizue... Taxi gidari ontzatiz dago, hola! Ez dau, ez daukago egun onak batzutan, eh? Batzutan beste bai, baina batzutan ez. Taxin gaude hemen eta taxirik ez, hemen tabernan zerbait eskatzen, kafetxo bat eskatzen edo. Zaki zergatik nez duen orain jendeak nire taxia montatu nahi? Modernoa naiz, edo nor sar daiteke. Ez diot inori ezetz ezaten. Gizonak, emakumeak, umeak, zaharrak, igual zait hemen taxionetan kabida daukate zergatik ez. Bazakit, batzutan jendea, ez da montatzen, ala ere ez zait bat ere inporta. Zen taxia mundu guztia sartzen da esaten dudan bezala. Hasieratik horrela ibili nintzen, ni Rodolfo Lagartijo naiz, guztiontzat hemen Rodolfo Lagartijo taxiarekin. Ja norbait montatzen den. Bueno, gaur gainera, zakit, kontatuko dizut igual zergatik, nola... Zergatik nagoen hemen, ez igual. Zergatik ez. Kotxe hartzen dudanean. Ikusten dut. Entzuten dut. Abots ezberdinak. Nola etorri nintzen ni mundura, gogoratzen dut batzutan. Oraindik gogoratzen dut, jaio nintzen eguna. Az egun ederra, txoriak kantatzen zuten, eguzkia zeruaren gainean zegoen, hortzadarra ere hor zegoen, hegazkinak pasatzen ziren. Oso egun zoriontzua Lagartijo familiarentzat. Lehenengo semea primogenitoa edo, jaio egin zen. Familiaren aberastasun eskasak noizbait eramango zituen pertsona gizona jaio zen. Oraindik gogoratzen dut amak, amaren aurpegia, bere postasuna, ezin ukatu bere bizitzako egunik zoriontsuena zela. Ai, ze polita den, joe, Rodolfo deituko diot, Valentino bezala. Ai! Rodolfo deitu ninduen, bai. Valentino bezala, zergatik ez? Bai, bai, zerbitzari hemen, mesedez, ekarri da zu kafea, bai, jo, ba. Bai, Rodolfo deitu ninduen, Valentino bezala, bera pentsatzen zuen, hain polita izan da, hain majoa izan da. Zergatik ez, ba, izan bar galan, hortako, zinemako galan bat izan bar nintzela. Zergatik ez, batzutan ez, hasiera ja ezen oso ona izan. Uste dut mundura, ez nintzela oso hanka honez edo sartu. Baina beti izan nuen nire familiaren laguntza edo batez ere nire amarena, bai. Beti autoan abilenean horretaz pentsatzen dut. Bai, pentsatu. Uste dut pertsona gehienetzat bezala, ba, familia garrantzitsua izan dela nire kasuan ere, ez? Ez preski edo amaren figurarekin geratuko naiz, beti zegondelako hor laguntzen, aholkuak ematen, eta beti geratuko naiz, ez, berak esan dako aholkuekin, ez? Rodolfo, zu aurrera. Beti aurrera. Hori izan da berantzat mantra bat ezala, beti errepikatu dit, ba, eskolan gaizkine bilenean. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera. Zortea ondirik. Beti hori gonda bera. Rodolfo, lanekin ere, zu aurrera, beti aurrera. Zortea, beti gonda bera hor laguntzeko. Eskerrik asko, ma. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera, hori ama beti. Eskerrik asko ama beti gogoratuko dut hori, nola komentatzen zenidan, nola esaten zenidan. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera, hori izan da. Lehen esaten, nire pentsamenduetatik esaten nizuen bezala, beti hori izan da nire mantra bezala. Rodolfo, zu aurrera, beti aurrera, taksian ere nabilenean, aurrera, beti aurrera. Hori da pixkat aurrera botatzen hauena, bizionetan aurrera botan hauena, txikitatik, familian, eskolan. Nola ez, eskola. Nola izango da, nola izan ziren, nele eskola egunak. Ai, eskola. Nira urtsaro nola izan zen? Bueno, ez nuke izango nik. Garai horietako ume askoren ezberdina izan zenik, ez pentsa. Pues, eskola, kalean jolastu egunero, kanikak, baloiarekin, arrapaketetara jolastu, nozilla bokatak, telebista, kate gutxirekin. Beno, hori, ezakit, orokorrean, ba, garai horietako ume gehienak bezala. Alare, bai, hasiratik amaren idei hori Valentino bezala, Rodolfo izatea. Zenbait arazo bai, ekarri zizkidan, batez ere eskolan. Hori argi esan behar dut, eskolan. Zitzaidan erresa suertatu bai, askotan, Rodolfo lagartijo izatea. Mubin edo, egiten zidaten. Rodolfo lagartijo! Rodolfo lagartijo, Rodolfo lagartijo, ¡es! ¡Utzi parkean! Rodolfo lagartijo, ¡ay, se garaiak! Bai. Eskola, ha! Zenbat lagun egin dituen, ha! Zen badagoen, bai. Bai, bai, bo, jende maja. Bueno, badakize, bai. Zen badagoen egin dituen. Rodolfo Lagartijo, Rodolfo Lagartijo, Rodolfo Lagartijo, Rodolfo Lagartijo. Ahora soriques. Itzutzen gara gure eta nire taberna horretara kafetxo hartzen dudan bitartean, jendearen artean, jendearekin, nire lagunekin, zemo, dai, betxena, bai, ea norbait hartzen nahi duen, bai, bori, ea norbaitekin, ea norbaitek hartzen nahuen. Ikusten zenuen, ikusten duzu Rodolfo Lagartijo izateak batzutan ez daukala, ez da erreza, ez, eskolan egiten zian, olako mubina edo egiten zidaten, baina, olako arazotxoa jartzen zizkidaten. Hala ere, bueno, beti aurrera, Rodolfo, beti aurrera. Hori bai, zergatik ez. Batzutan, kotxe hartzen duanean ere, azten aiz pentsatzen, eta zaten dut, amodioa, da bizitzanetako motoretako bat. Bizitza hau, honek, hau bultzatzen, bultzarazten duen gauzetako bat. Eskolan ere, amodioa, uste dut. Bai, zergatik ez. Ai, amodioa, amodioa. Bueno, eta nez eta eskola madakitzu, bueno, beti hola, pas, mubin pixka bat edo egiten zeratzea, zer da hori, nezako, ezer, beti aurrera, lofo, beti aurrera. Forria, gizontzen joan nintzen gutxinaka. Eta Rodolfo aurrera, beti aurrera, joan nintzen ere, ba, pixkat kanikak eta olakoak azten ere, kanikak, baloiak eta hasi nintzen, beste gauza batzuetan figatzen. Badakizu ezertaz nabilen, ez? Ba bai. Baloietatik, eta kanikak, kromoak, eta olakoetatik, pasan itzen nire interesa beste leku batetara edo beste pertsona batetara zuzentzen, bai, neskak. Eta Rodolfo Valentinoren izena, ere, ha! Kasu horretan, ez zaidan gaizki etorri, eh? Ai, oraindik gogoratzen ditut lehenengo amodio horiek. Txikitatik gainera aitak erakutsitako teknikak erabilita eta zenbait liburuzkatan irakurritatkoak, las teknikas infalibles por el doctor Teistein. Bai, bai, teknika horiek behin eta berriro erabiltzen dituen. Eta bueno, bueno, bueno, ez zaizkidan ere oso ondo ateratzen, egia esan. Joi, Laura. Ai, Laura. Oh, zegun polita, maitia. Bai, bai, Rodolfo, bai. Eguzkia zu zain polita dago. Bai, bai, Rodolfo. Baina zata ez ala! Laurarekin ez den osongi aterare, bai, argi izan beharra dago. Baina, ojo, ez nintzen, ez nuen amorerik eman, ez. Lagartijo bat, aurrera, beti aurrera. Eta, naia, oh, naiare, naiarekin saiatu nintzen. Ze begi politak zituen. Oh, zein egun polita, maitia. Bai, bai, Rodolfo, bai. Eguzkia inez, baino politagoa dago zu bezala. Bai, bai, Rodolfo, bai. Baina, zertan ari zara? Erderaz esaten den bezala, la tercera bala vencida, ba hori. Hola, saiatu nintzen. Kasuenetan Gabrielarekin, oh, Gabriela. Bera, ja nagusitzen hasi nintzen ere, eta nahiz eta teknikak zaldatu, baina igual gauearen xarma, romantikotasun hori, ja, nire alde erabiltzen hasi nintzen. Hala ere, bueno, ez itzera damos ondatera. Ai, Gabriel. Oh, zein negun polita, maitia. Bai, bai, Rodolfo, bai. gau honetan ilargi oso polita dago. Bai, bai, Rodolfo. Baina zertan ari zara! Agur, Rodolfo! Amodioa, ai amodioa, amodioa, amodioa. Txikitatik ere ikusi nuen, ez nuela, bizitza honetan ez nuela errastasunik izango neskekin ere. Hori omen zen nire sinoa edo, hori zen nire patua. Hala ere, aurrera, beti aurrera, zergatik ez? Ei, deitzen haute? Uste dut, bada garaia, taksia hartzeko. Taksi! Taksi! Taksi! Taxi hartzen dudanean, beti gustatzen zait ere. Irratia pizkat entzutea, zergatik ez. Beti ondo dago, ez? Entzutea irratia pizka bat, orain ja kotxean nagoela. Pizkat itxoitea norbaitek deitzea. Askotan gustatzen zait adibez, Berriozar irratia entzutea. Oso ondo dago, oso gomendagarria da. Oso programa joak dauzka. Bai? Goizetik gauera gainera. Magazinak, euskera, zerderaz. Farmazio lokala oso ondo dago, ai. Gustatzen zait orai Iruñerrian ibiltzeko, eta batez ere Berriozarren hemendik ibiltzeko, gustatzen zait pilo bat. Ea, abarrapatzen duan zerbait. Dinastar, Salomón, Denden, hace Cristina Bosca te lo digo. En el mundo... ¡Somos... ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! ¡Irratia! Uste harrapatu dut pixka bat, bai, hor zegoen Berriozarri irratia, bai? 1.8an, Iruñerria guztiaren zat. A ber, kenduko irratia, ze total. Ez da osan dintzuten orain, hori xementxe nagoela xelea xe autoan. Eta hori, batzutan ere, gustatzen zait irratia, Berriozarri irratia entzutea, edo beste bat ere, adibidez, abestiren bat. Batzutan gustatzen zait hartzea, a ber, harrapatzen duan orain. Rapatzen duan, Radio Kalambre hori dago, oh! Ego Amerikako musika hori ere, oh, asko animatzen dago izan, eh, oh! Radio Kalambre, hau gutzen duan. Radio Kalambre, entzutentzode, bienvenido, bienvenido, está escuchando Radio Kalambre, bro. La mejor música tropical, hemenche, Berriozarren, Iruñerrian, Radio Kalambre, eta gaurkoan hasiko gara, el taxista, taxikidari guztiei, ematen, ematen diegun abestia, el taxista, los dinos, cerro, saben, tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica.

ze momento, ematen zaizkiterola narkolepsia momentu txikiak. Bueno, argitzegoen jaiaren mundua ez dela niretzako. Alare, gero, bizkat lan lasaiago bat bilatu nuen, ofizina batean edo, bulego batean. Lagun, etorrena! Zerte bat, zer nahi duzu ba? Ba, lagun dira zurrota frisarekin oa segundutxo batean, a ber. A ber, jartzen dut, urbildu zaitez, a ber, venga, jartzen dut eta frisare. Bai, ikusten duzu, Batzutan, bai, liante, pizpizka liantea naiz, bai. Hala ere, bueno, azkenean, taksia lortu nuen, nola edo ala, taksia lortu nuen, eta hemen nago, hemen dikona, taksiarekin. Diren ume hauek batzutan benetan zeinen astunan diren ume hauek batzutan. Badakizu zer gertatzen den? Ba, taksia erdi pirata daukat, ez da bere oso taksi ofiziala. Badakizu krisiarekin batzutan egin behar dira olako historiak, ez zergatik ez? Zein da asuntoa? Ba, bueno, batzutan ere egiten ditu gala herri txikietatik ikastoletara, institutoetara eta ba, nire bidaiak ere egiten du, zergatik ez? Ba, umeekin, gazteekin. Ba, nire dirutxoak ere horren ateratzen ditut, eta askotan, ba, beraiekin hitz egiten du, zergatik ez berritxo naiz ere, ez dut inolako problemarik, eta askotan, ba, zenbait gauza galdetzen diet, adibidez, ba, bueno, ba, taksi buruz ere, askotan galdetzen diet, taksi buruz ere esaten duten, ega zinden beren, ben nire hitzia, ez dakit. Zergatik ez? Un kotxe que te lleva a Tolos. Zer? A China por 2.000 euros. Hala. A Japón por 40.000 euros. Ba, gidatzen dute eta dago gauza bat ikusten duela taxien daudenak kontrolatzen taxiak eta ikusten du eta hurbilena dagoena ba bisatzen diote berari joateko pertsonarekin pasatu behar da mar. Eta taxia konbertitzen du submarino. Eta kuncero. Bueno, nolakoa diren lengo herri honetako taksiak, zipolita. Taksia eramaten duela jendia ez duena kotxea edo galdu duena eta kotxea eramaten du duena edo bere familiako bat. Eta ere bai, zizauden marrean barko batekin da lujo bat eta da horrela txikia eta bakarri zaudezuk. Eta orduan, eta non aurkitu daitezke taksi hauek horrela submarino bezalako? Taksiak daukate kartel bat eta kotxeak ez. Eta zuei gustatuko litzaizuke taksi bat izatea? Ni bai, baino, ni preferite nugeiago ezo, limusina bat. Limusina bat, klaro. Oho, eta limusina da! Hemen dik horrela eta beste klase bat. Hala. Aztu zait. Bai. Oie, limusina fala da. Eta, ber, azkenengo gauza. Eta zuek taksi bat izango bat zenute, zer egin bazen duke? Bai. Joan leku askotara. Eta zu, oier zer egin gozen duke? Taksi bat zen zer egin gozen. Ez dakigu zer egin gozen gure lagun oierrek. Alaitz, eskabako, alaitz, barrainainen, eskabako, antsoainen, eskola hauetako ume hauek ero samarra daude bai. A ber, hemen dator kotxe bat. Bueno, bete horrera, Rodolfo. Horixe, zerengo lukete taksi bat izango balute, edo... Zere, dira, bere entzat taksi bat. Batzutan ere beste ume txikiagoak ere. Igotzen dira, segurasok esatu guzti. Beitu, erama ezazue, bastakit, sarri gureneko eskolara. Pues venga, nik taksi handia da furgoneta antzeko bat da hartzen dut, eta venga, raspa, aurrea. Nor da gizel den taksi bat? Bia! A ver, zer da taksi bat? Las personas. ¿Personas de la taxiak? Pues los taxis llevan a las personas que nos han traído coche. Y a la gente donde quiere le lleva. Nora, divides. A donde quiere la gente. Que llevan el taxi a las personas. ¿Seguro? Bye. Es usted, ¿eh? Bye. Casi al... ¿Por qué? Por ser mal etaguero en... Polis, taxi. Se lleva a la cárcel. ¿A la cárcel era la batendú? Ay, Sergati. Porque se portan mal, es el cosas mal. Gaizki portatzen omen dira, bai, gaizki portatzen omen dira batzutan, eta horregatik taxientan eramate ditugu, ez dakini, eskat gauza estrabagante edo, baina... Ba, ez dakit? Hau da, sarreguneko aurren ideia batzuen abintzat zer den taxi bat. Gartzelarekin konparatzen dute ez dakini? Beste batzuk ere beste idei antzekoa dauzkat ez pentsa, eh? Ba, taxiak du makina batzuk hitz egiteko eta kotxeak ez pues, du. Pues, ir a un barco, montarme con el coche, ir a China, y pedir un submarino, y pedir un taxi submarino y vender el... Taxia da lan bat eta kotxea ez da bat. Norbait izango zen iokete ezetz ez igotzeko zure taxiari? Ni... Bueno, si batzu... Bueno, dira... raperoak eta gitanoak matatzeko pistola. Ez nada. Pues ez. Eta hoiei zergatik ez zenukete... Zergaitik igual, sakatzen du nabaja eta egiten du atxetik horrela. Txaka. Mariz, uste duzu zukeria dela? Ez. Bai. Eta hori ezin dezake beste batek egin? Bakarri raperoak edo hijitoak? Ez, gitanu. Ba hori. Gitanu. Taxia daukate goian zenbakia eta jatzen duela taxi eta kotxak. Gara zer egiten bai taxi batean zuek? Bai. Bai. A ber, no, izkontatu, zer bai. Ni Madrilen! Eta zer egin zenu Madrilen? Joan alas preubaz. Zer da hori preubarena? Ubak baino lehen. Baina zer da? Kotxe bat baina... eramaten dituena pertsonak. Kotxe bat da bai, eramaten dituena pertsonak. Hori askotan ez dute dutena, kotxe bat eramaten dutula persona, ze beste kotxeak ez dituzte pertsonak eramaten edo zer. Ume hauek batzutan eroa dauden planta ematen dit, itxura ematen dit, ideia ematen dit, zergatik daude hain eroak ume hauek. Zakit baina nik nire taxi furgonetarekin aurrera nijoa, txikos, nahi zere ibiliko beraien paranoiekin ere, zer den taxi bat, zer ez den, bueno, ba batzutan. Egin dezatela nahi dutena umeak, ze umeak dira bitu, utzi ezagun, guk, helduok, beste gauza batzu dauzkagu. Entzuteko irratia adibidez, Berriozar irratia entzun dezakegu, sondo dagoela. Eguzki irratia entzun dezakegu, irrati libre bat dela, Radio Kalambre entzun dezakegu, zergatik ez daude irrati piloan. Nire gustatzen zait batzutan ere, Berriozar irratia daz aparte, Radio Kalambre entxufatzea, zergatik ez, Radio Kalambre asko gustatzen zait. Jarriko dut pixkat. A ber, Radio Kalambre. A ver, radio con hambre, radio con hambre. Total, para tener de las cartas. Tita Tomic, Dinastar, Salomón, Dendena, que Cristina Bosca te lo en el mundo. Somos audios. Hablamos en diciembre, que ha sido un buen año. Hermandad con Berriozar y Rotia. Eus, botu zortzi FM-an eta gaurkoan ekarretzen dizuegu sekulako rola bat, sekulako abesti polita. Zergatik ez, zergatik bai, Radio Kalambre Berriozarra irratia. Rola bat, Los Tigres del Norte en Averriro, el taxista. Bueno, ez ez gertatzen, a ver. Ai. Katxin lamar. Ai, ama, zartatu zaio, nire kotxeari, jode, mon patean izan dut hemen mekaniko kizak izan gertatu zaidan, ai, ama. Radio Kalambre asko gustatzen zait entzutea badakizue, gustatzen zait pila bat, kendu erratia, jode, jat. Ah, bai, bueno, asko badakizuen ez, asko gustatzen zait entzutea erratia, baina batzutan ere gelditzen naiz, lasaitzen naiz, ateratzen naiz kanpora irekitzen dut nire taksiaren ateak, eta eguzkitan jartzen ez, horrelako egun politetan, orain aldaketa klimatikoari esker, eman beharko diogu, eskerrik asko, aldatu beharko diogu, emango diogu eskerrak aldaketa klimatikoari, eta geratzen naiz jendearekin izketan, badakizue jubilatuak ere oso jende jatorra da, eta oso asko hitz egiten dute ere, zergatik ez jubilatuak, wow! Taxiston, lagun minak dira jubilatuak. Benetan, eh? Bai, lagun minak dira. Begira zer esaten duten batzuetan. Bueno, begira baino, entzun, ez? Akeren ikain vosotros, eh? Yo soy taxista. Bueno, bai. Taxista? Sí. ¿Dónde está tú, será taxi? Esta furgoneta no es taxi, no es de taxi. ¿Cómo que no es taxi? No, señor. ¿Cómo que no es taxi? ¿Cómo que no es taxi? Particular, ¿no? Bueno, pues un taxi medio particular. ¿Qué, de estos que andáis cogiendo a la gente sin...? ¡Ay, qué granuja! Es así, vosotros andáis cogiendo propaganda de esto, así. No, propaganda no, gente. Taxista, taxista y llevas el cacharro lleno de... ¿De qué? De cables y hostias y cajas, me cago en la... ¿Es una furgoneta? ¿Qué? Es una furgoneta, conmigo. Oye, os puedo llevar a casa por 2 euros, os llevo a casa. Sí, vale más la gasolina, qué hostias. Pues sí, soy un taxista un poco pirata. Taxista pirata. Pues sí, ya está, oye, cada uno se saca la vida. Ahora vale más el gasoil que la gasolina. Bai, hori da. Taxista pirata, bai, berak. Esaten zian, Josek eta Valeriano. Valeriano es Valentino, ez dakit, ez Valentino, ez Valentino zen... Aitorea. Hori esaten ziaten. Nire furgoneta ez dela oso horrela batek esaten zuen. Es una furgoneta cojonuda, baina ez dakit esaten zuen. Bueno, esta furgoneta, no seka, no sekuantos. Bi, tu ikusten duzue. Oda, jubilatu, badakizu, beti zerbait esan bar dute. Beti konsejoren bat, beti, eskelen, gasolino, ez dakit, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Baina, adibidez, batzutan ere, maten dut ezte bera holkuak, ez? Un consejo, pues, que da, el coche hay que dar el aire que haga falta, no cortarle, no cortarle. Ande, ande, ande, ande, ande, ande, ande, a ciento y pico, a ciento y pico. Si no obligan, si no enseñales, pues dale al aire que te que dé. Emaio zu airea, emaio zu aire, claro, emaio zu airea, venga, dale aire, hori esaten zuen Emilianok, 82 urte, eta hor, kaletik ere egunero pinpan, begiratzen kalean, jenderarekin hitzegin, 82 urte gure Emiliano dauzka, hori ez da zer, eh? Ze Josek, bueno, ez, 82 asko da, Josek, 77 urte dauzka, kalean ibiltzen da, dibes, barainien askotan ibiltzen da, bueno, beti, hemenka oso iztuna da, asko hitz egiten du. Entzun behar zaio bakarrik? Pues que tengan paciencia y estar mucho rato sentados esperando. Vale. Pero que tengan paciencia. Queda salsa. Paciencia. Paciencia. Esaten zuten bezala arderas, esaten bezala la madre de la ciencia. Hori esaten da arderas. Baina, bueno, gazteleraz. Hori da, gidarientzat aholku bat, ez? Autogidarientzat zen aholku izan daiteke ona? Ba hori adibidez, ez? Josek ematen ziguna. Eta adibidez, Valeriano. Eso de gastar un coche, más o menos, es el conductor. Porque al coche hay que dar el aire igual que vai, el vai, al aire, balón. Vai, todo. Dugu, si le llevas a atacar a remo, consume más. Consume. Claro. Pero yo conduzco en ciudad, todo. Hay que darle su aire. Todo rato parar, yo ahora voy con mulas, bueyes, todo, y había que darle su aire. Todo, claro. Coche si tiene, todo coche tiene su consumo. Ay, ahora todo. Va, dugu, José. El que es grande tiene mucho y el que es pequeño tiene mucho, pero menos. Pero te voy a decir una cosa. No, dime lo que quieras. ¿Sabes? En mi tierra decían, dice, todos éramos, iba la mosca sin balbuey, también sí, araba. Sí. ¿Todos haramos, eta? A ver... ¡Ay, cochea! ¡Zer gertatu zaio geratu da en impas batean! ¡Holako impas batean geratu zaita en furgoneta batean! ¡Todos haramos, eta gainera la mosca encima al boi! ¡Ez dakit zer esaten duten! ¡Me bat zuen ere telefonora deitu hemen, eta itse dingo dugu! ¡Zer den, todos haramos encima la mosca al boi! ¡Ez dutu lertzen! Berriro, a ver, todos salamos. Todos salamos y va la mosca sin balbuey. Sí. Todos salamos de engañar. Ya va la mosca también todo. A ver, igual, todos salamos. Todos salamos y te va la encima el buey. Es otro lechen. Pero dinos a otros, no saben lo que lleva. Ay, pues oye. ¿Tú qué estás con él? No, que me ha pillado aquí. Que me quiere vender una guitarra que no sabía. Todos haramos eta encima la mosca al boi. Ez dut ondo entzute, badakizue. Ez dut ondo ulertzen zer esaten den. Badakizue batzutan bat jubilatu, horrela, horrela. Horrela da biltza, ez. Zer ingo diegu, ba? Zer egingo diegu, jaio hauei? Eskertu batzutan hori biltzea eta beti ere gogoekin egotea hitz egiteko, ez? Gurekin hitz egiteko. Gurekin gure denbora ere elkarbanatzeko. Eta beti aholku politak eta farrak. Zergatik ez, farra gurea. Adin horietan ere. Entzutea ez daugaizki irratia askotan entzuten dugun bezala Berriozar irratia. Kala, Radio Kalambre dibidez, o Radio Jamaica. Ya, porque ya no. Cita Tomic, Dinastar, Salomón, Dendena, Cristina Bosca, Telegrafía. En el mundo somos Hablamos en diciembre que ha sido un buen año. Be careful with me here. I'm a crazy guitar. If you're ready to make up, please. Don't get loose with my symphony. You're listening. Hey, Southern Radio Jamaica. Wow! Radio Jamaica is the best radio in the world. Música rico, very nice, man. Reggae beats, yo. It's the best one. Reggae beats. Today, Garcon. Still spools the lea. Munduko. Estil, puls, eta nola ez, bera bestiau, taksigidari entzat entzungo duzue, Radio Jamaica Berriozar irratiarekin, entzungo duzue, Baiko Vibration! Now hear this crowd of people, I'm on with this, Radio Jamaica! Because the taxi driver and honor respect. Want to catch boss, top truck, and ride bike. Oh no, and stand up on the road and hitchhike. But them the things can't work taxi. Because not the drive. Ride the storm. Taxi driver won't stop for me. Whenever I flag him down, he won't stop for me. Taxi driver won't stop for me. They care how I flag him down, he won't stop for me. Pretend to pay the fare and then they just run off. Some argue with the driver, say the fare ain't right. The next thing you know, they got a kitchen knife. Driver won't stop for me. Whenever I'm lagging down, he won't stop for me. Not stopping, they're just not stopping. Yo, taxi, pull up. Taxi, pull up. Taxi, hey, you gotta be fast. Taxi, you try to catch a taxi, but they just drive fast. Taxi, cab driver never stop for me. Got all kind of excuses up his sleeve. Some say I'm off duty, some say I'm not free. Taxi, taxi cab driver never stop for me. Taxi, cause I'm a kid like looking wild. The team got my mugger or some bad guy. No, they never stop against passy by. They treat me like a lover who was left to die. Driver won't stop for me. They care how I flag him down, he won't stop for me. Not stopping, they just not stopping. Excuse me, Mike, can you get me a taxi? Hey! Is that the driver? Jungle, you think that bad? Well, hold up this. Me and taxi driver didn't have to lick this. Mm-hmm. Make I tell you what a brute did to me, you. Well, I was walking with my son, who was just a child still. The taxi driver wouldn't give me a ride. He was caught by the traffic lights and had to slow down. So I opened the back door and set my son down. He tried his best to stop me from coming in. I said, move yourself, man, and start your driving. He was very angry, but he asked me to. I said, take me to the station, my train leaving soon. So guess what he did to me just for spite? He stopped at every single traffic light. And took the wrong turn and the long way to wheel. He stopped at the bar just to use the loop. When I got to the station, it was all in vain. Good golly, good gosh, I said I missed my train. Me kick up the taxi, me kick up the taxi. Me driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Me driver, me kick up the taxi, me kick up the taxi. Me driver, me lick up the taxi, me lick up the taxi. Me driver, not stopping. Taxi! Tenemos la mitad, porque estamos en un momento. Egun ere bukaeran ere taxia uzten du, zergatik ez? Aixo, lagunakin! Ratotxo bat egoten naiz kanpoan eta azkenean, hainbeste ume, hainbeste zuen niren historia kontatzea, ikusteak ez, ba nola, batzutan ibiltzen izen hauekin, bestekin, nola ibiltzen izen eskolan, amodioa, umeekin... Taxi, biaren bizitza, zaila da, bai beti irrati entzuten, jendearekin hitz egiten beti, gai ezberdin eta interesgarri eta hitz egiten, hori da taxiaren bizitza, hau da, taxiaren charma edo, badakizue, Rodolfo Lagartijo bezala aurrera, beti aurrera, ostegunero zuzenean, hemen, taxian, eskatu barko zerbait? Zerbitzari! Zerbitzari! Bai! Beste kafetxo bat mesedez! Bai! Taxi, programa entzun duzu. Acabas de escuchar el programa número 1 de Taxi. Que se emite, emititzen dela Berriozar irratian. Hemendik aurrera, ostegun netan, amaiketan. Eta gure errepikapena entzunalko duzu. Asteburuan, amaiketatik amabietara. Eskertu nahi dugu. Oh, segun polita. Programa honetan parte hartu izan duen jende guztiari. Gure sintonia mantentzea nahi dugu oraintxe jarraitzu bai dute erratotxo batean musikaren ondoren. Oh, segun polita. Hau da making ofa. Bai. Oraintxe bertan jarraitzen du. Magazina, oraintxe jarraitzen duzu mesedez Berriozar irratiko sintonian. Eta animatzen zaituztegu, jarraitzen sintonia honetan. Berriozar irratiko sintonian. Aurrera beti programan, El Desafine, Euskal Musika, Minoria Absoluta, badakizue. Berriozar irratia, animatu zaitez gure sintonia mantentzen. Eskerrik asko, Pael Palaseko jendeari, Ala etxikastetxeko umei, ezkaba, sarrigureneko umei. Dale, abuela. Amona Rosari. Le. Juleni. Está grabando. Sokorrori. Primero deko jendeari ere partu dulako, nabeko jendeari, guztiok parte hartu dute, kalkulatzen dugu programa honetarako 40 abots baino gehiago sartu direla. Ongi etorriak, betira arte, hau da, taxi, the making of, nau. Aprendi de todo, maestro de nada. Faldas, quitan barbas. Otra vez, repite, faldas, quitan barbas. Faldas, quitan barbas. Gota a gota, el más a gota. Quien mucho corre, pronto para. Oh, sea un pollita, my tía. San dudanez, alaitz, gaztetxeko umeak, izizurrekoak ere, berrezarretiko jendeari, Serenari, Jose, Valerian hori, kalean aurkitutuan jende guztiari, Rodolfo hori, sarri gurenekoak, making of. Betira arte. Betir arte, hurrengo estegun arte.